Nakende nange stade Tata Raphaël. Nakende ndekota la FC Dragon. Kabe ya kapiten, bakwanga na didi, benga dirango, vila na lukumina. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Zongo national, mulele na Ezebio, benga Mertens, barometre ya somo. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Yoso, viene a presa ahí.